Miguel de Unamuno. Sessizlik Mağarası. Seslendiren Akın Altan. Uzak bir krallığın ortasında büyük ve gür bir orman vardı. O her dem yeşil, sık yaprakların süsleri içinde daima pırıl pırıl, cins ağaçlarla dolu bir orman. Sonbahar onları hiçbir zaman sarıya boyamadığı için bu yaprakların İlkbaharlarda yeni bir açık yeşile bürünmelerine de hacet kalmıyordu. Toprağı örten çimenleri ısıtmaya, sık fidanlar arasından yol bulup da geçemiyordu güneş. Ağaçların yaprakları bu derece iç içe girmişti. Vahşi hayvanlardan yana tehlikesiz olan bu ormanda sayısız dereler akardı. Bu derelerin yanı sıra, gelip geçenlerin açtıkları, hemen hepsi de bu derelerin istikametince giden, birçok patikalar uzanır, bütün bu yollar ormanın ortasındaki bir alana çıkardı. Bu ormana hiç yağmur yağdığını hatırlayan bulunmadığı gibi gayet yaygın, halkın hafızasında devamlı olarak yaşayan çok eski bir rivayete göre, bu alanın hakikaten tek yağmur damlasıyla ıslandığı da olmamıştı. Hatta fırtına koptuğu zaman, o memlekette fırtına binde bir olur, bu esrarengiz alanın gökyüzü rahmetiyle ıslanmaması için üzerindeki kara, korkunç bulutlarda birdenbire bir delik beliriyordu sanki. İşte bu alanın ortasında bir mağara vardı. Bir kaya ağzıydı bu mağara. Taştan bir oyuk. Dar, çok dik, fakat rahat bir patikadan gidiliyordu bu mağaraya. Patika kıvrıla kıvrıla aşağılara iniyor, mağaraya şöyle böyle 200 adım kala bir kavis çizerek dışarı fırlamış kocaman bir kayayı dönüyor, sonra da derinlerde kayboluyordu. Dönemecin ötesinde, uçurumun dibinde ne olduğunu kimse bilmediği gibi bilemezdi de. Bu yolu yürüyenlerden hiçbiri, ne bir daha geri gelmiş, ne de akıbetini tahmine yarayacak bir ipucu, bir nişan bırakmıştı. Çocuklar, gençler, güçlü kuvvetli erkekler bu patikadan aşağı inmişlerdi. Kadınlar, ihtiyarlar, akıllılar, deliler, yaslılar, sevinçliler inmişlerdi. Ama hiçbirinden içeride, mağarada ne olup ne bittiği hakkında bir ses, bir haber alınamamıştı. Dönemecin başladığı yeri geçer geçmez hepsi kayıplara karışmışlardı. Ne bir düşme gürültüsü, ne bir feryat, ne bir inilti, yahut ne de bir iç çekiş, onların başlarına gelenleri açığa vurmamış, mutlak, tam bir sessizlik içinde eriyip gitmişlerdi. Fakat mağarayı kuşatan bu sessizlik, dindirilemez bir özdeyişle oraya çekilen varlığı, mağaranın içine aldıktan sonra başlıyordu. Öteki mevsimlerde değil de, bilhassa sonbaharda belli günlerde, hatta belli saatlerde, gün kavuşurken, mağaranın derinliklerinden doğru etrafa esrarengiz bir musiki yayılıyor, duyulan bu seslerden aynı zamanda uyuşturucu bir koku, bir başka alemin soluğu yükseliyordu. Uzun bir kafile halinde yapılan bir Katolik ayininin uzaktan uzağa ilahileri duyuluyordu sanki. Bir büyük insan kalabalığının uzatılarak söylenen mahzun ve şikayetli ilahileri. Bu uzak, makamlı sızlanışlar gayet tatlı, yatıştırıcı bir melankoliyle doluydu şu var ki. Mağaranın dolaylarında durmadan kaynaşan topluluktan birçokları, bu esrarengiz musikiyi duydular mı, onun büyüsüne kapıldıklarını hissediyor, uçurumdan aşağı iniyorlardı. Mağaradaki sırrı çözmek maksadıyla birçok tecrübeler yapılmıştı. Adamın biri beline bir halat bağlatmış, aşağıya inince halatı çekerek yukarıdakilere bir işaret vermeyi düşünmüştü. Ama ne zaman bu tecrübe yapılmak istense, sonunda yukarıya ucu bomboş sallanan halat çekiliyor, halatın nihayetinde ne deminki bağlı insan ne de ondan bir nişan bulunuyordu. Bir başka sefer birisi beline kalın bir demir kuşak perçinletti. Çelik bir zincire kenetlenmişti kuşak. Ama zincirle kuşağı yukarı çektikleri vakit kuşağın içinde kimseyi bulamadılar. Adamın böyle ansızın kuşaktan sırra kadem basıp gitmesi hiç olacak şey miydi? Yine bir başka sefer adamın biri bir dostunun cesedini sırtlayarak uçuruma indi. Mağaranın ölüleri kabul edip etmeyeceğini anlamak istiyorlardı. Fakat ceset ertesi gün dönemecin başladığı yerde bulundu. Cesedi götüreninse yerinde yerler esiyordu. Her zaman olduğu gibi bu defa da hiçbir haber alınamadı gidenden. Bu hadiseden sonra mağaranın yalnız dirileri kabul ettiğine kimsenin şüphesi kalmadı. Bir başka tecrübe daha yapıldı. Mağaraya hayvanlar sürüldü. Fakat bu hayvanlar çok geçmeden geri geldiler. Pek ürkmüş, çok sarsılmışa benziyorlardı. Yaşadıkları müddetçe bu hayvanların ne bir ses ettikleri ne de bağırdıkları görüldü. Aşağıdan dilsiz dönmüşlerdi. Mağaradan dönüp gelen bir hayvan ömrü boyunca artık havlamıyor, miyavlamıyor, böğürmüyor, bağırmıyor, gıdaklamıyordu. Bir kurbağanın, bir farenin, bir kertenkelenin, bir sinek veya sivrisineğin mağaraya girdiği görülmüş şey değildi kendiliğinden. Sık sık bir başka tecrübeye daha başvurulmuştu. Birçok kimseler el ele tutuşmuş, mağaraya bu şekilde yaklaşmışlardı. O zaman da şöyle oluyordu. Birinci adam dönemece varıp da dönemeci geçince, sırada ikinci onun elini ne kadar sımsıkı tutarsa tutsun, arkadaşından ansızın kopup ayrılıyor, sessizce uçurumda kaybolup gidiyordu. Bazen de tekmil o insan zinciri, uçurumda hep birden gözden siliniyordu. Bu esrarengiz ve yankılı mağaraya her cinsten insan dalmıştı. Bir keresinde mağaradaki sırra mağlup olarak bir aile babası aşağıya inmişti. Az sonra oyuğun üzerine çocukları eğilmişler, ''Baba, baba'' diye seslenmişler. Sonra babaları gibi çocuklar da gözden nihan olmuşlardı. Fakat kralı ve bütün krallığı endişeye en çok sevk eden durum, bilhassa sık sık nişanlı gençlerin, yeni evlilerin mağarada kayboluşlarıydı şüphesiz. Bu mağara, düğün seyahatine çıkmışlar için bilhassa rağbet gören bir hedefti aslında. Ama asla dönüşü yoktu bu yolculuğun. Ve krallık çok genişti. 10 taneden az çocuklu aileler tek tüktü gerçi. Fakat genç çiftlerin durmadan yetirilmesi, devleti idare edenleri bir hayli telaşa düşürüyordu. Derin bir saygı ve çekinme duygusu, bu memleketin krallarını mağarayı ziyaret yasağı çıkarmaktan o güne kadar alıkoymuştu. Hatta bir seferinde şöyle olmuş, kralın biri mağaraya dalıp gitmiş, ondan sonra da bir ikincisi daha oraya yanaşmamıştı. Ama bu esrarengiz tılsım, zamanla öylesine büyüdü ki, sonunda ister istemez mağaraya inen geçide, mağaraya yaklaşacak kimseyi aşağı bırakmamak için cebir kullanacak bir nöbetçi dikilmesine karar verildi. Ne çare ki bu tedbir daima, sonunda şeytana uyduğu için, nöbetçinin uçurumda kaybolmasıyla neticeleniyor, nöbetçilerle birlikte mağaradan içeri girilmesine mani olmak isteyen başkaları da hep birden ortadan silinip gidiyorlardı. İntihar edenlerin başına gelenler de garipti gayet. Aslına bakılırsa bu krallıkta kendi canına kendi kıyanların bulunmaması gerekirdi. Çünkü yaşamaktan iğrenen veya korkanlar kendilerini öldürecekleri yerde uçuruma aşağı iniversinlerdi, kâfi. Fakat hiç de böyle değildi bu iş. Daha ziyade, bağrında esrarengiz mağarayı barındıran o memlekette intiharların sayısı büyük bir yekün tutuyor, bu intiharların çoğu da mağaraya inen geçidin hemen başında vuku buluyordu. Evet, hatta intihar edenlerin umumiyetle mağaraya inmeye niyetlenip de sonradan netameli geçide birkaç adım kala dönmüş insanlar oldukları görülmüştü. Bir defasında çok azaplı, müzmin bir hastalık çeken, acılara artık dayanamaz hale gelen fakir bir adam kendi canına kıymıştı. Geriye bir mektup bırakmış, mektubunda mağaraya inmemişse bunun, acılarının orada da devam edeceği korkusundan ileri geldiğini, ebedi ceza endişesiyle orada kendini öldürebilmek imkanını da bulamayacağını yazmıştı. Hükümet bu mağarayı ölüme mahkum suçluların idamında kullanıyordu. İdam mahkumlarını asacakları yerde, mağaraya inmeye mecbur ediyorlar. Mahkumlar da bunu güle oynaya kabul ediyorlardı. Ama hepsine göre değildi bu. Öyleleri de vardı ki, saygıyla karışık bir korkuya kapılıyorlar. Geçit başına, mağaraya girmek istemedikleri takdirde, kendilerini ölümle tehdit eden bir sürü okçu konulmuş olmasına rağmen aşağı inmeyi reddediyorlardı. Birkaç kere böyle bir idam mahkumunun cesedini geçit başından kaldırmaları gerekmiş, Mahkum mağaraya inmektense öldürülmeyi tercih etmişti. Günün birinde bu krallığa, uzak, bilinmez bir yerden, hakkında varlığından başka bir şey bilinmeyen uzak bir diyardan, bir çocuğun yedeğinde yaşlı ve kör bir dilenci geldi. İhtiyar sadece, krallık halkının zerre kadar ne bildiği ne bir şey anladığı bir dille, kendi memleketinin diliyle konuşuyordu. Genç rehberiyle konuştuğu zamanlar, söyleştikleri laflar ne kadar kısa olursa olsun, hiç kimse bunlardan bir mana çıkaramıyor, çocuksa krallığın konuştuğu dilde birkaç kelimeyi zor bela sökebiliyordu. Ara sıra ihtiyar kendi kendine bir şeyler terennüm ediyor, söylediklerinin, sonbahar akşamlarında mağaranın içinden yükselen, adeta uyuşturucu bir kokuyla, bir başka alemin soluğuyla sarılı bulunan o uzak ve esrarlı seslere benzediği görülüyordu. Maria ve Marta'nın kardeşi Lazarus'un, Hazreti İsa tarafından diriltildikten sonra ikinci hayattaki işine koyulurken söylediği ilahiye benzer bir ilahiydi bu. İhtiyarın sesini duyar duymaz herkes duruyor, bu ilahiyi işitir işitmez ormana gitmek, alana varıp mağaraya dalmak için içlerinde şiddetli bir arzu duyuyorlardı. Derken şöyle oldu. Kör dilenci, çocuğun yedeğinde ormandan tarafa yürüdü, alana vardı, buradan da mağaraya giden yola saptı. Kalabalık bir insan yığını arasından kendine bir yol açarak, eli çocuğun elinde ilerledi, ilahiler okuyarak uçuruma aşağı indi. Bir daha geri dönmedi çocuk. Köre gelince, kör tekrar gün ışığına çıktı. Yüzyıllardan beri geri dönen tek adamdı o. Görmek, hayret etmek için millet etrafını almıştı. Mağaraya girmeden önce nasılsa öyle, yine kör olarak geri dönmüştü. Sözlerinden hiç kimse bir şey anlamıyordu. Ne ses, ne jest, ne de hali tavrı, mağarada neler gördüğü hakkında en ufak bir ipucu vermiyordu. Ormanın gür çalıları arasında kayboldu. Bir daha da onun ne olduğunu kimsecikler öğrenemedi. Fakat dönüşü, bu ilk ve tek hadise, bir insanın mağaraya girip de geri gelişi, halkın hafızasında silinmez bir tesir bırakmıştı. O krallıkta bütün hayat, mağarayı saran sırrın baskısı altındaydı tamamen. Tekmil sanat ve ilim, edebiyat, hükümet ve siyaset hep bu sırrın etrafında dönüyordu. Sonra bu memleket halkının başka memleketlerin halkı gibi ölmedikleri sanılmasın. Hayır, nüfusun çoğu tıpkı öbür memleketlerin insanları gibi ölüyorlardı. Yani aynı hastalıklardan, acılardan, tesadüflerden ve tamamıyla aynı şekilde ölüyorlardı. Mağaranın yakınlarında ve geçit başında her zaman için bir yığın insan bulunuyordu. Mağaranın esrarengiz büyüsüne yakalanmış olan bu insanlar bütün saatlerini, günlerini, aylarını, yıllarını, hatta içlerinden bazıları bütün ömürlerini mağarayı seyretmekle geçiriyorlardı. O uzak, yumuşak, melankolik koro, mağaranın derinliklerinden yükselmeye başlayınca geçit başına, bu garip musiki ile birlikte, musiki kadar garip o kokuyla mest olmak isteyen bir insan topluluğu birikiyordu. Bu zavallıların çoğu, mağaraya girmeyi göze alamıyorlar, mağaranın gizlediği sırrın iştiyakı içinde, mağara önünde, sefil perişan ölüyorlardı. Ormana yakın bir koruda, sayısız barakalar, çadırlar görülüyor, o bedbaht büyülenmişler buralarda yaşıyorlardı. İçlerinden biri sonunda aşağı inmeye karar verdi mi, geride kalanlar onu dehşet ve hasetle seyrediyor, durmadan yenilenen aldanışlara rağmen, ayrılış esnasında ona tekrar tekrar, ''Aşağıda ne olduğunu bize bildir, seslendiğimiz zaman bize cevap ver.'' diyorlardı. Ama aşağı inenlerden bir cevap aldıkları yoktu hiçbir zaman. Krallıkta sayısız insanlar da vardı ki, hatta bu gibiler çoğunluğu teşkil ediyorlardı. Uçuruma asla yaklaşmamışlar, uçurumun bulunduğu ormana bile ayak basmamışlardı. Ama bunlar da o esrarengiz mağaranın büyüsüne kapılmaktan yana ötekilerden geri mi kalıyorlardı sanki? Bazıları da vardı ki, onların sayısı da epeyce bir yekün tutuyordu. Bu mesele üzerinde bu derece durulmasına pek çok içerliyorlardı. Ama mağarayı belki de en fazla düşünenlerdi bunlar. parmakla sayılacak kadar az da olsa aslında mağara falan diye bir şey olmadığını iddia edenler de çıkıyordu. O krallıkta bütün felsefe, bütün sanat ve ilim, keza edebiyat, evvelce de söylediğimiz gibi mağaradaki esrarla doygun hale gelmişti. Bütün felsefe, ilim, bütün sanat, edebiyat, bu muammayı kesin olarak inkara yeltendiği ölçüde onunla doluyordu. Bu esrar, üzerinde ne kadar az konuşulursa, meseleyi sükutla geçiştirmek isteyenlerin kafasını o derece fazla meşgul ediyordu. Krallıktaki fikir adamları arasında başka türlü olmasına imkan var mıydı? Mağaradaki esrar üzerine bir yığın hipotez ve teori yayılmıştı. Bazı kimseler de mühendislik sanatı yardımıyla bir tünel açarak mağaraya bir başka yoldan girmek tecrübesinde bulunulmasını teklif etmişlerdi. Fakat ilk kazmayı vurmaya gönüllü bir işçi hiçbir zaman bulunamıyordu ki. Bir kralın vaktiyle duvar çekmelerini emrederek mağaranın geçidini kapatmak sevdasına düştüğü de söyleniyordu. Ama daha işe başlanır başlanmaz, işçilerden bir kısmı işi yüzüstü bırakıp mağaraya inmiş, geri kalanlarsa çok geçmeden ölmüşlerdi. Bugün yapılan iş ertesi sabah bozulmuş, harap bir halde bulunmuş, böylelikle sonunda bu planın tatbikinden bütün bütüne vazgeçilmişti. Mağaralı krallığa komşu milletler arasında bu mağaradaki esrar daimi bir alay vesilesi oluyor ama bu alaya tabii az çok bir korku da karışıyordu. Muammayı çözmek üzere krallığa gelen bütün yabancılar ya hiçbir netice alamıyorlar yahut da kendi yurtlarına dönüp gördüklerini anlatmak imkanından mahrum kalıyorlardı. Ya aynı şekilde onlar da mağaradaki garip büyüye kapılarak mağaraya iniyorlar veya daha ormana varmadan geri dönüp geliyorlardı. Ormana girip de hiç yağmur yüzü görmeyen o alana kadar ilerleyen bir yabancı, daima ve hiç şaşmadan uçurumun derinliklerinde buluyordu kendini. İstisnasız bir kaideydi bu. Ormana girmeyi göze alamayan yabancılarla, çünkü bu orman onları öylesine dehşete düşürüyordu, mağaraya ait bütün bildikleri, keza ormana ayak basmamışların anlatıp söylediklerinden ibaret kalan kimseler, kimi meseleyi ciddiye almaz davranıyor, kimisi de sembolik bir şekilde izaha yelteniyorlardı. Şu var ki bu izahlar, yani bu sembolik ve alegorik izahlar, isterse ormanın bir parçası olsun, hiç değilse bir şeycik görmüş olanların öyle pek hoşuna gitmiyordu. Çünkü burada cidden bir sembol değil, aksine reel, gayet gerçek bir şeydi bahse konu olan. Ne münasebet, ne bir sembol, ne bir alegori vardı bu işte. Burada müşahhas bir şekil içinde yahut alegorik bir kılığa bürünmüş mücerret bir fikir veya sosyolojik bir düşüncenin lafı olamazdı. Hayır. Dün 8 Eylül'de yumuşaklık ve tatlılık dolu bu ayda Bask dağlarında dolaştım. Aynı adı taşıyan ırmak boyunca yürüyerek Butron şatosuna kadar uzandım. Gorlis kıyılarını kuşatan kayalar arasından etrafı seyrettim. Önümde genişleyen denize baktım. Sonra Bilbao'ma döndüm. Çocukluğumu geçirdiğim odada yatağa yattım. Uzun zaman uyuyamadım. Bir huzursuzluk içinde boyuna sağa sola dönüyor. Birkaç gün sonra genç yaşta ölen bedbaht heykeltıraş Nemesio Mograbeho'nun mezarı başında irat edeceğim bir hitabede neler söyleyeceğimi düşünüyordum. Mograbeho'nun eserleri arasında Kont Ugolino'nun çektiği ölüm azaplarını Dante'nin İlahi Komedyası'nda plastik bir şekilde tasvir ettiği gibi canlandıran bir kabartma vardır. Rahatsız, defalarca sağa sola döndükten sonra İlahi Komedya'yı düşünerek uyumuşum. Gece yarısı şiddetli bir gök gürültüsüyle uyandım. Peşinden sağanak halinde bir yağmur başladı. Uykum dağıldığı vakit bu mağaradaki esrar hikayesini buldum hayalimde. Tamamen ani, öncü bir hadise olmaksızın, izahsız, sembolsüz, bütün iç tezatlarıyla duruyordu. Bütünlüğü ve bütün teferruatıyla. Lambayı yaktım. Yazmaya. Birisi dikte ediyormuş gibi yazmaya başladım. Dikte mi ediyordu? Kim? Bilmiyorum. Bu hikaye bana nereden geliyordu? Söylemesi kudretimin dışında. Benim bildiğim tek şey, onun bir sembol, bir alegori olmadığı, göründüğünden başka bir şey olduğudur. Bunu bana biri söyledi. Fakat bilmiyorum kim olduğunu. Ve bu birinin anlattığı şekilde, ben de burada anlattım işte. Son.